dansband, country och svenska favoriter. Dansbandskanalen.se. Jag fattar inte hur det blev så här. Har inte sett dig sen vi gled isär. Jag fokuserar, lever dag för dag. Men det är det jag vill ha. Jag ville tro man kan förändra allt. Men regnet faller och det blåser kallt. Kan inte glömma, inte sluta drömma. När det är det jag vill ha. Fattar inte hur det blev så här. Har inte sett dig sen vi gled isär. Men om jag vill ha